malować na parapecie. Nic nie słyszę i żegnam. Ot bezczelny melon. Jak widać, młodej lekarce na rubieży wiatr w oczy wieje z każdej strony. Do usłyszenia. Jędrzej Marciński. Pojedziemy na łów. Wyszli na przesiekę. Jesienne słabe słońce oświetlało ich zmęczone twarze, teraz opromienione nadzieją rychłych łowów. Już myślałem, że się nigdy więcej nie przydam, rzekł starzec, którego lica poorane siecią zmarszczek przypominały wiekowy matecznik, pamiętający wszystkie obławy od półwiecza. Co pan? Fachowcy zawsze są potrzebni. Zauważył średni, słusznej tuszy, o wielkim czerwonym nosie, świadczącym o dozgonnej przyjaźni polsko-pijackiej. Ogłosili, żeby się stawić, bo się stawiłem! Dorzucił młody, który brak doświadczenia nadrabiał zawadiacką miną. Dziadek mówił, że nie ma nic przyjemniejszego niż dobrze poprowadzona nagonka. Powiedziała jedyna w tym towarzystwie kobieta. A nie wiecie, kogo dziś gonimy? A czy to ważne? Nie, prawdziwy naganiacz nie zadaje zbyt wielu pytań, tylko się ustawia pod wiatr. Czuję. A co pan czuje? Nie czuję. Niezły bigos. Przed polowaniem? Nie, najpierw musi się narobić bigosu, żeby potem mogła być nagonka. No, fakt. Ja też mam węch do tych rzeczy. Naprawdę? Tak, zanim przyszła tu władza ludowa, już czułem w powietrzu kapustę. Na ładnych parę miesięcy przed marcem 68 roku wychwyciłem zapach czosnku. A co pan wyczuł przed 81? Kadzidło? Cicho! Przerwał kombatanckie wspominki stary. Tu powinniśmy stanąć i czekać. Macie pały? Mamy! Pały, gwizdki, petardy. Ja mam tubę. Spłoszy wszystko, co żyje. A co to za tuba? Propagandowa. Z Czechosłowacji. U pani nie widzę żadnego rynsztunku. A to pan widzi? No, widzę. A co to jest? Buzia. To jest szczekaczka, proszę pana. Dziadek nauczył mnie, jak udawać psa wyżła. Mogłaby pani zademonstrować? Proszę. Cholera! Doskonale! No. A teraz sukę. Hał. Pani to ma fach w gębie. No. Panowie, chodźmy szybciej, bo się zwierzyna wymknie bokiem. Czasem to żal mi tych zaszczutych. Taka praca. Ktoś musi gonić, by uciekał ktoś. Dialektycznie rzecz ujmując, jak nie my ich, to oni nas. Czy pan aby nie przesadza? Każdy gołąb podszyty jest jastrzębiem, a nie jeden szarak może pokazać zęby drapieżcy. No niby tak, no ale chociaż no... Ja, jak byłem młody, też miałem czas na wątpliwości. Ale zmieniały się czasy, mody, a nagonka zawsze musiała ganiać. Jak się dobrze szczuje, to się skrupułów nie czuję. A ja lubię ten romantyzm. Pawa w ręku, ogień w oczach, a wszystko, co żywe, umyka w popłochu. Czy to zwierzyna gruba, czy płowa? Oj, ja lubię sobie pogonić tych płowych. Przepraszam bardzo, nie orientują się panowie, kogo my dziś mamy naganiać? Nie podali. W ogłoszeniu było tylko, tu w gazecie, wytrawni naganiacze, sprawdzeni w dotychczasowych nagonkach, proszeni są o stawienie się w pełnym rynsztunku w dniu jutrzejszym na łysej poręczy. Dębie, wzgórze 328. Tak. Przewidywana sprawiedliwa zapłata. Sprawiedliwa. Ważne, żeby była wysoka. Dla mnie sprawiedliwość zaczyna się dopiero od podwójnej średniej krajowej. No, ja tam idę z poczucia obowiązku. Nie przypuszczałem nawet, że w moim wieku doczekam kolejnej nagody. Fachowcy znowu potrzebni. Piękno duchy nie chcą sobie brudzić rączek. No to może potrenujemy okrzyki. Dobra. Huzia! Rzeczywiście, ujadanie sfory dochodziło aż z trzech stron. Panowie! Na co tu się polujesz? Jak to na co? Dziadku, chyba na nas. Odruchowo rzucili się w czwartą stronę. Ściana lasu była coraz bliżej. Szybciej! Przed sobą, między drzewami, dostrzegli rozpięty transparent. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i konsekwencje. Pośród listowia, oddzielony grubą krechą, czernił się rząd ambon strzelniczych. Psy gończe były tuż, tuż. Bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim, bim, biribi, bim, bim, bim, bim. Nie lepiej było wpierw na szczurach, wśród gołych ruin bez sufitu, gdzie nawet szczur utracił futro. Kazano wznosić nam instytut, co miał zapewnić lepsze jutro. Bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim. W nim chciano biegi rzek odwracać, na lodzie sadzić okopowe. Tu cuda miała stworzyć praca, a w tyglu powstać nowy człowiek. I tylko mruczał jakiś durak, że lepiej sprawdzić to na szczurach. Lecz zaraz donos, szur, szur, szur, brać ponuraka, podpis szczur. Bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim. Mijały lata w znojnym trudzie, każdy wypełniał obowiązek. W pułapki się łapali ludzie, chcąc odkryć upragniony związek. Wreszcie po testach, medytacjach, wypróbowaniu stu sposobów, sama zaczęła się reakcja ku zgrozie głównych technologów. Znów przyszło pismo, hańba, bzdura, oni to sprawdzić chcą na szczurach. A gdzie ochrona naszych skór? Rozbić ten związek, podpis szczur. Bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim, biribi, bim, bim, bim, bim, bim. Dzisiaj już tylko woń rozkładu, personel ma wypowiedzenie. Po instytucie ani śladu, skończone wielkie doświadczenie. Fruwają strzępy pism pieczątek, instrukcje, które szły z zagranic. Kiedy na nowo wybuchł związek, cały aparat poszedł na nic. I tylko żal do panów z biura, że lepiej było wpierw na szczurach. Lecz co to kartka z fotką cudną? New York, widoczek, Wall Street z góry. Opuściliśmy wasze budło już dawno temu, podpis szczury. Pipiripi, bim, bim, bim, bim, pipiripi, bim, bim, bim, bim, bim, pipiripi, bim, bim, bim, bim, pipiripi, bim, bim, bim, bim. Jerzy Krysza! Szanowne radio, ja mam niestety pytanie, bo co innego mogę mieć, kiedy akurat je mam. Prezydencka kompania to już prawie dywizja kandydatów, a słyszy się głosy, by doszło do telewizyjnej debaty tylko dwóch pretendentów. A reszta, pytam się, a ci inni, a ci Moszewicze, to pies? Postuluję, aby w telewizyjnym studiu spotkali się jak jeden mąż, wszyscy ubiegający się o poręcz fotela i odpowiadali na te same pytania. Na prowadzącego teleturniej proponuję panią Ryster lub pana Pijanowskiego, czy coś takiego, ze względu na doświadczenie w tej wielkiej grze. Żeby kandydat kandydata nie podsłuchiwał, to wszystkich zagonić do kabin i dodatkowo słuchawki na uszy, nadając w trakcie wypowiedzi przeciwnika muzykę. Może być niepoważna, celem relaksującym. Zacząć trzeba od, po pierwsze, gdzie się urodził i z kogo. Tu sięgnąć ze trzy gałęzie wstecz, nie ruszając pnia. 2. Aktualne nazwisko. 3. Nazwisko rodowe matki. 4. Rodowe ojca. 5. Stosunek do abordażu. 6. Inne. A kto do końca pojedynku nie odpowie na dwa pytania lub odpowie błędnie, skreślić i pozbawić słuchawek, wypraszając z kabiny. Zwolnienie kandydata z kabiny odbywa się przez pociągnięcie łańcuszka, chyba że to dolnopłuk będzie. Sympatyk. Pod skryptem. Każdy kandydat powinien mieć przy sobie dowód rejestracyjny na prezydenta, świadectwo ukończenia szkoły, maturalne z religii, książeczkę zdrowia i do nabożeństwa. No. A pod skryptem, sekundem. Na eksperta poprosi się prezydenta Kaczyńskiego na uchodźstwie. Czy to jakiś kuzyn braci Kaczorowskich? No i wracamy do naszego tematu. Miej serce i patrzaj w serce. Roześmiał się reżyser Łukasz Palkowski, który jest najwybitniejszym transplantologiem wśród reżyserów w tej chwili. Aczkolwiek był film o doktorze Barnardzie. Fascynuje nas z Markiem ta techniczna strona produkcji, ponieważ normalna publiczność wydaje się, że trochę... Oferują tam po nie, prostu. Że film trochę przypomina teatr i że to nie jest ogromna machina, którą uruchamia się dłużej niż krążownik pełnomorski. Oj, tu jest rzeczywiście grubo. Znaczy, uprzedzę wszystkich od razu, że jakby robienie filmów to nie jest aż tak przyjemne, jak wygląda oglądanie filmów. Jest to cholernie czasochłonny proces. Ja to wiem z telewizji, minuta programu to co najmniej godzina montażu. No, ale kochanie, nie narzekajcie, bo jednak widz płaci, a reżyserowi płacą, więc coś za to musi mieć. Ale to nie możemy tego rozumieć jako narzekania. Tak. Narzekania, tak uprzedzam po prostu, gdyby ktoś chciał się tym zająć, to trzeba mieć tą władzę. Mówiłeś o przygotowaniu. Ile to trwało? Samo przygotowanie, od momentu, kiedy moje wejście w projekt, zaangażowanie Tomka Kota. Jest. Tak. No i od tego momentu pół roku. Mhm. Pół roku jeżdżenia po klinikach. I robi się to w Zabrzu rzeczywiście, czy robi się... Ja zacząłem w Zabrzu. W Zabrzu byłem raz, obejrzałem tam dwie operacje. Potem już to po prostu bliżej jeździłem do Anina. Aha. Do nas, gdzie sala operacji naprawdę podobnie. Oczywiście, w Zabrzu siedzi wtedy asystent Zbigniewa Raliki, obecnie profesor Marian Zembala. Oczywiście jeden z bohaterów naszego filmu. Z kolei w Aninie Grzegorz Religa. Aha, no tak. Który nie jest jednym z bohaterów naszego filmu, natomiast bardzo nam pomagał. Czyli oczywiście fachowa konsultacja. Teraz takie pytanie. Kręciliście we wnętrzach naturalnych, czy budowali się dekoracje? Wszystkie szpitale warszawskie kręciliśmy w naturalnych wnętrzach, na prawdziwych salach operacyjnych, w których wcześniej ktoś zmywał krew i my wchodziliśmy. To było marnotrawstwo, trzeba było zostawić. Sugerowałem, ale tu higiena pracy nie pozwalała. Nasza krew musi być słodka i się kleić. Rozumiem. I właśnie tu dochodzimy do tego genialnego oszustwa, jakim jest technika filmowa, te szyby z cukru, prawda? Krzesła z drzewa tak tam tekowego. Najbardziej mnie zaszokowało, bo publiczność uważa, że wyście tam pokroili iluś pacjentów, z których co najmniej połowa zeszła. Ale mnie to zadziwiło, ale ludzie faktycznie o to pytają, czy myśmy robili to w prosektoriach? Lub na autentycznych ochotnikach. Ja bym na to nawet nie wpadł, żeby tak zrobić. W Rosji słyszałem o takich pomysłach. Natomiast u nas, jako ludzie bardziej cywilizowani... Tylko duble nie wygląda wtedy, jest. W tym rzecz, nie. Myśmy mieli porobione, zresztą przez nagrodzoną w Gdyni Agnieszkę Hodowaną, manekiny silikonowe z całym zrobionym wnętrzem. Lepszym niż prawdziwe. Lepszym niż prawdziwe. tu da się powtarzać po prostu. Aha. Nie za szybko, ale mimo wszystko. Tam były wkładane sztuczne serca, w nich zamontowane silniki z regulacją... Aha, silniki to działały. No bo serce musi bić, ta, ale, ale to właśnie z regulacją tempa, to znaczy kiedy próbujemy zrobić to migotanie komór. To musiałeś to gdzieś skądś wprowadzić. Nie, wszystko, wszystko tutaj my. Aha. Wszystko tu nasze rodzime, nasze polskie, serca. Polskie, nasze serca, tak. I serca biły w naszym polskim rytmie. Na słuchajcie, słuchajcie, to co było przerażające, bo myśmy się troszeczkę od tego z operatorem, odbiliśmy się od tego jak od ściany, dlatego że film mieliśmy świetnie przygotowany, narysowany, wymyślony, już w głowach oświetlony. Wszystko było przygotowane, z aktorami wypróbowane, nie było wątpliwości, a to była rzecz, której nie zdążyliśmy przepróbować. Czyli operacja na otwartym sercu. Tak jest. Widzieliśmy, każdy z nas widział po ileś tych operacji, wiemy jak to wygląda, wszystko. A czy byliście, testowaliście? Tak, cała ekipa, cała ekipa. A nie jesteś taki człowiekiem, którego to przeraża, powiedzmy. A mdleje tak. Na przykład reżyser myślałem, nagle. Myślałem, że tak będzie, słuchajcie, ale miałem specjalną panią, która z tyłu za mną stała. Ze strzykawą. Słuchajcie, to jest niesamowite, to o tym muszę powiedzieć, dlatego, że kiedy wszedłem pierwszy raz w tą operację, przerażony. To była operacja wszczepienia bypassu i zastawki mitralnej. Jeszcze pamiętam nazewnictwo. Jak odrębę mieli lekarze i nie mówiąc o pacjencie. Słuchajcie, to jest tak, że w Zabrzu akurat wchodziło się na salę od głowy pacjenta. Mhm. Na wysokości szyi jest przepierzenie, które oddziela pole operacyjne od samej głowy pacjenta, ten zaintubowany. Ja wszedłem w momencie, kiedy już pracowała pompa, to znaczy wyłączone było serce i płuca, a ponieważ bypass, tym samym noga lewa jest rozrżnięta od kostki po pachwinę. No i pierwsze, co widzę, to właśnie tą nogę. Bo ona mi się tak jako pierwsza wyłania z tego przepierzenia. Pierwsza myśl, te horrory klasy B są naprawdę nieźle zdokumentowane. Bo to faktycznie tak wygląda na tych filmach. I tak powolutku podchodzę, przerażony oczywiście, bo nie miałem pojęcia, jak zareaguję. I tak podchodzę bardzo płynnie i ląduję w efekcie 50 centymetrów mniej więcej, moja twarz jest od otwartej klatki piersiowej. I zostałem tak już 4 godziny. Bo ruszyć się nie mogłem. To jest tak fascynujące. Fascynujące przede wszystkim było to, że gdzieś tu w okolicach moich nóg była głowa tego pacjenta zaintubowanego. Patrzyłem na niego, patrzyłem na to pole operacyjne, tą filię barw, bo to jest niezwykle kolorowe. Dzieją się rzeczy niezwykłe. Jest to też bezwonne. Spytałem o to, czemu to jest bezwonne. Lekarze powiedzieli mi, że gdy, jak zacznie być czuć, to znaczy, że za długo robimy. Ale to, co jest ważne, słuchajcie, ja nagle poczułem, że tu w środku nie ma człowieka. Po prostu nie ma. Leży naczynie. Urządzenie. Tak, i nagle okazało się, że rzeczywiście mam takie wrażenie, czuję, że to coś, co czyni człowieka człowiekiem, w sensie samo jakby to ta życie... To głowa, zawsze przepierzeniem. Właśnie nie, że to coś powędrowało tej maszyny, do tego płuca serca, które pracuje zamiast organów. Znaczy, tak bym, nie wiem, ciężko mi się do tego odnieść, jakby gdzieś tam moje historie własne, religijne jakby trwają. Mhm. Tym samym ciężko mi powiedzieć, że jestem głęboko wierzący, nie mogę też sobie powiedzieć, że jestem niewierzący. Natomiast jeśli kiedykolwiek miałem do czynienia jakiekolwiek z istotą duszy, to był ten moment. Kiedy nagle z człowieka transfer. Coś zniknęło. Tak. To było nieprawdopodobne. I w zasadzie większość z nas to gdzieś na jakiejś tam płaszczyźnie czuła, bardziej lub mniej. Przeciągnąłem przez tę operację, nie wiem, ze 40 osób mojej ekipy. Bo to oglądali aktorzy, wszystkie piony nikt techniczne. Nie zdarzyło się. Wszystkie reakcje były niemal identyczne. Pochylali się, patrzyli i tak zostawali. A lekarze w tym czasie opowiadali nam kawały. Niesamowite. Ale jednym słowem, to żeście oglądali, to żeście dokumentowali, ale kiedy przyszło do konkretnej roboty, to jednak woleliście... Że robota na silikonie to nie to samo, jak się okazało. Znaczy, rozwaliło nas choćby to, że znaczy, takiego manekina, żeby on wyglądał rzeczywiście dobrze, żebyśmy mogli widza faktycznie oszukać, no to przygotowanie do pojedynczego ujęcia trwa zwykle 6-7 godzin. To już się chirurgo kończą, że kawały. Tak. To jest na tyle skomplikowane. My staramy się w tym czasie robić inne rzeczy, no ale nie zawsze to się udaje. Czasem po prostu siedzimy i czekamy, a czekać powinni aktorzy. Aż my będziemy gotowi. Rozwijaliśmy się też o coś takiego, jak na silikonie każdy płyn się skrapla. Czyli silikonowe serce, które bije, polewamy tą naszą krwią. To jest odpowiednio gęsta, ma bardzo dobrą konsystencję, wszystko niby działa. Barwa się zgadza. Ale to wszystko się skrapla jak cholera. Wygląda strasznie. No to co trzeba zrobić? Posmarować, to było już wypróbowane wcześniej, że to jest sposób. Choć jakby substancja może dziwić, czyli żel do włosów. Najtańszy z możliwych. Smaruje się tym żelem do włosów to serce, ten silikon. Teraz krew rozkłada się fenomenalnie. Ale mamy minutę. Za minutę zacznie się skraplać. Potem znowu, nie wiem, koło godziny tego smarowania. A ile, ile, że tak powiem, tego cięcia, rżnięcia jest na ekranie? Bo film jest pełnowymiarowy. Ile mamy tego... Znaczy, ja chyba nie umiem powiedzieć w czasie, ile to dokładnie to jest w czasie. Krwawej profesji. Aha. Tych operacji mamy 4-5 mniej więcej. Oczywiście jedne są pokazywane szczegółowo, inne bardziej po łebkach. W sensie, co innego jest w nich istotne. Ale bardziej narobiłeś się jakby to były tygodnie. Przede wszystkim za każdym razem, jak wracałem z planu, już tak po 2 tygodniach, to miałem wrażenie, że po prostu skuję kafelki we własnej łazience po pobyciu w tylu szpitalach. No tak. Bo to się pamięta z sali operacyjnej zawsze. Tak. Kafelki. Ale powiem szczerze, że ja raz w życiu byłem poddawany operacji i jest takie wrażenie transferu, nie trudno mówić, żeby to było jakieś szczególne, ale miałem wrażenie, że jestem poza. Że na moment sobie podrowałem gdzieś i kiedy mnie wybudzali, to dochodziło to do mnie, ale z innej strony niż powinno. Nie byłem w tym pomieszczeniu, przecież też nieraz spotykamy się z takimi relacjami, prawda? Ja oczywiście nie mogę sobie tego powiedzieć w ten sposób, to znaczy nigdy nie byłem operowany, znaczy byłem operowany, ale jako 5-latek po prostu nic nie pamiętam. Mm-hmm. Usypiano mnie eterem, to pamiętam, i pani miała trwałą. Zapamiętam ten widok do końca życia. Po prostu takiego kata nade mną. Natomiast jakby co się działo dalej, nie bardzo pamiętam. Ostatnie pytanie. Czy coś w tej chwili na warsztacie, czy kolejna przymiarka do naszego agenta? Przymiarka do agenta trwa. No pewnie będziemy musieli chwilę na agenta jeszcze zaczekać, dlatego że uruchomienie kolejnych rynków potrwa pewnie. Ale ja rozumiem, że każdy sukces, każdy wygrany festiwal, a rozumiem, że tu się może udać jeszcze lepiej niż z rezerwatem. No chyba już się udało lepiej nawet, słuchajcie. Rezerwat, miałeś nagrodę za debiut, a nie Złote Lwy, prawda? Tak jest, tak jest. Więc tego, więc przybliża nas do... Przybliża nas, gdybym tego nie wiedział wcześniej, to teraz nauczyłbym się od religii, po prostu nie wolno odpuszczać. Tak, i to jest chyba najważniejsza wymowa tego filmu, że wszystko jest do zrobienia pod warunkiem, że się chce i się nie odpuszcza. To właśnie, tak, jeśli jakiś młody słuchacz nie śpi, to może powinniśmy mu to powiedzieć. Jeżeli przeczytałeś właśnie, kolego, masz 12 lat, przeczytałeś jakąś książkę i chcesz ją sfilmować, nie odpuszczaj. Tak, i to jest, jeżeli nie masz pecha, to nie ma takiej sprawy, jakiej człowiek nie mógłby osiągnąć, jeśli wykaże odrobinę wytrwałości i samozaparcia. No, z pechem też jest tak. Także uskrzydlamy swoje szczęście też odpowiednio. I to jest puenta naszej rozmowy. A w dalszej części chciałem zaproponować słowisko super szantaż, które wydaje mi się jest materiałem również na film. Przy czym od razu ostrzegam słuchaczy, jest to tak zwane słowisko brudnopis. Nagrane z aktorami, ale jeszcze nie udźwiękowione. Każdy może sobie dodać dźwięki, wybuchy, dzwonki telefonu uszami wyobraźni. Kto jeszcze o tym wie, Harry? Musiałem powiadomić panią prokurator. Jest już w drodze. Doskonale. Jestem pewien dyskrecji Hana. A Miles? Szef CIA przybył już do Białego Domu. Rozumiem, że poinformowałeś też burmistrza Nowego Jorku. Na tym etapie nie uznałem tego za konieczne. Im mniej ludzi wie o dramacie, tym lepiej. Bardzo słusznie. Poza tym Gaetano to zaciekły republikanin, tylko czyha na nasze potknięcia. Masz już jakąś opinię na temat sprawy? Ludzie Milesa sprawdzają autentyczność przekazu, weryfikują wszystkie podane szczegóły. Jeśli ten Larry Wilby mówi prawdę, znaleźliśmy się, panie prezydencie, w najpaskudniejszej sytuacji od czasu Zatoki Świń. Marcin Wolski. Super szantaż. Proszę państwa, przypomnę fakty. 2 godziny temu mój sekretarz odbył rozmowę, z której część udało nam się nagrać na sekretarkę. Nie jestem wariatem, panie Kosewic, nie jestem. A nawet jeśli jestem, to nic nie zmienia, jestem zdecydowany. Każda próba powstrzymania mnie wywoła wielkie bum. Manhattan wyparuje z powierzchni ziemi. Fala uderzeniowa zmiecie Brooklyn, Bronx i Queens. Pożary dotrą do Jersey, Opad radioaktywny użyźni tereny od Bostonu do Filadelfii. Panie Wilby. Nie przerywać, gdy ja mówię. Jeśli nie wierzycie, możecie wszystko sprawdzić. Major Larry Wilby z wojsk rakietowych na ręcie. Ostatnio zatrudniony w niepełnym wymiarze w bazie Andrews. Zniknął 3 dni temu. Zniknięcie głowicy wykryto później. Wilby, skąd ja mogę znać to nazwisko? 5 lat temu obiegło wszystkie media. Precedensowy proces Wilby kontra Wilby. Aha. Larry oskarżył swoją żonę Mary Jane o obcięcie... Obcięcie? No, obcięcie, nie chcę się wyrazić dosadniej, no. Męskości, Herbercie. Uch. Mary Jane po prostu wykastrowała swojego męża. Było w tej sprawie dużo szumu w mediach. Mm-hmm. Mimo natychmiastowej interwencji chirurgów, implant się nie udał. Zaś dzięki zmasowanej nagonce organizacji feministycznych Mary Jones will be uniewinniono. Generale, była to suwerenna decyzja niezawisłego sądu. No. Pani Wilby od lat doświadczała molestowania ze strony małżonka, osobnika psychicznie niezrównoważonego, o czym najlepiej świadczy ten incydent. Czy możemy posłuchać dalej? Ach. Naturalnie, panie prezydencie. Żeby było jasne, nie chcę okupu miliardów dolarów i samolotu na koniec świata. Chcę sprawiedliwości, której nie uzyskałem. Zostałem okaleczony. Sponiewierano moją męską godność. Nie uszanowano praw. Czego pan chce? Procesu chce, aby ta suka została osądzona i wymierzono jej jedyną zasłużoną karę. To niemożliwe, panie Wilby. W Nowym Jorku nie wykonujesz. To wykonajcie egzekucję w stanie Teksas w obecności telewizji. Macie na to 48 godzin. Ależ to jakiś absurd. Nie może pan stawiać takich żądań. W tej chwili jest to już 47 godzin i 59 minut. Nie interesuje mnie, jak to zrobicie. Jeśli pojutrze do godziny 9:46 rano nie zobaczę tej jęcy martwej, naciskam przycisk zmieniający wielkie jabłko w drugie Nagasaki. Cholera jasna, że też Mary Jane nie oberżnęła mu głowy. Spokojnie, Hanna. Generale, jakie jest realne niebezpieczeństwo? Maksymalne. Wilby zabarykadował się na najwyższym piętrze wieżowca przy Times Square, powyżej tego olbrzymiego neonu reklamującego musical Zagłada. Nomen omen. Ma tę bombę? Ma. A jeśli spytacie się, czy jest możliwość jej odbicia, odpowiadam. Żadnych szans. Zawsze zdąży dokonać odpalenia. Jeśli się nie zawaha. Pani prokurator, ten człowiek całe lata był szkolony, żeby nie zawahać się zmiatać z powierzchni globu całe kontynenty. Cóż tam jedno miasto. Pozostają więc negocjacje. Obawiam się, że nie tego on oczekuje. O, to chyba on zna moją komórkę. Możecie puścić to głośno? Oczywiście. Kosewicz, przypuszczam, że już jesteś w Białym Domu. Uszanowanko, panie prezydencie. Rozumiem, ranek nie jest miły, ale możemy to przecież jakoś załatwić, co? Halo? Tu mówi prokurator generalny Hannah Weddle. Musimy porozmawiać, Larry. Panie Wilby, ewentualnie panie majorze, świń, z panią nie pasałem. A o czym mielibyśmy rozmawiać? Pana żądanie jest nierealistyczne. Wiem, ale realistyczne jest ponad 10 milionów nowojorczyków, których mogę zamienić w parę. Radzę pośpieszyć się z decyzjami. I nie próbujcie żadnych numerów, żadnej ewakuacji miasta. Najmniejszy ruch, koniec. Chcę tylko zobaczyć tę pieprzoną egzekucję w CNN na żywo. Wkrótce zadzwonię. Co za skurwie. Mam nadzieję, że macie państwo jakieś pomysły rozwiązania tego problemu. Obowiązuje nas doktryna. Nie negocjujemy z terrorystami. Hana, daj spokój. To nie jakiś porywacz na pokładzie czteroosobowej czesny, tylko facet z 10 milionami zakładników. Gdyby chodziło wyłącznie o tę Mary Jane, dostarczylibyśmy mu tę babę. Ale transmisja w CNN z egzekucji na żywo? No, media nas zjedzą. A kampania wyborcza niedaleko. Chwileczkę. Sądzę, że moglibyśmy zaspokoić jego żądania. Co ty mówisz, Harry? Myślę o drobnej inscenizacji. Ucharakteryzowana statystka zagrałaby rolę pani Wilby. Ale opinia publiczna nigdy nie wybaczy nam skazania na śmierć raz już uniewinnionej kobiety. W budynku jest telewizja kablowa. Możemy więc zrobić transmisję dla jednego, jedynego widza. Reszta miasta nawet się nie dowie, co im groziło. Cicho, odbierz. Tak, Harry Kosewicz. I żeby nie przyszło wam do głowy jakaś głupota, informuję, transmisję będę odbierał z własnej anteny i chcę mieć możliwość rozmowy z moją starą podczas egzekucji. Cześć! Została nam godzina. Wytrzymamy. Chociaż takiej demonstracji bab przed Białym Domem nikt nigdy nie widział. Media kompletnie oszalały. Żądają głowy mojej i prokuratora Wendell. Aż dziw, że kongres nie próbuje zrobić mi impeachmentu. Wpływowi liderzy dostali moje przecieki. Środowiska sądownicze są wstrząśnięte. Twierdzą, że dokonujemy mordu kapturowego. A w istocie pogwałciliśmy wszystkie procedury. Steroryzowaliśmy ławę przysięgłych. Przysięgli wiedzieli, co jest grane. Okazali się jednomyślni. O, kiedy to się skończy, złożę moją rezygnację. Ależ, panie prezydencie, kiedy to się skończy, będziemy bohaterami, którzy ocalili Nowy Jork. Pani Wilby, wystawimy pomnik. Feministki mogą ją nawet kanonizować. Czuję, że popełniamy błąd. Mamy jakieś inne wyjście? To było straszne. Ta biedna, niewinna kobieta. Bez przesady. W końcu nie zgilotynowano jej. To był bezbolesny zaścig. Ale nawet nie dowiedziała się prawdy. Słyszeliście, jak powtarzała do końca? Dlaczego to robicie? Dlaczego? Wiecie, że w każdej minucie ginie ktoś w wypadku drogowym? Dlaczego ten Wilby nie dzwoni? Minęła już godzina, on nic. Obiecałem oświadczenie dla prasy, a nie mogę powiedzieć niczego, zanim nie dowiem się, że bandyta jest ujęty, a bomba rozbrojona. Inaczej za kwadrans będziemy musieli się ewakuować z Białego Domu. Nareszcie. Mówi Miles! No? Jestem na Times Square. Masz Wilbiego, generale? Niczego nie mamy. Ani jego, ani bomby. Lokal jest pusty i czysty. Ledwie słaby ślad promieniowania. To niemożliwe. Co my powiemy opinii publicznej? Ale jak to było możliwe? Podejrzewam robotę burmistrza Gaetano. Jego ludzie byli cały czas na miejscu. Kończę. Tłum jest bardzo agresywny. Ale dlaczego mieliby pomagać zbrodniarzowi? Miles! To chyba jasne. Bez dowodów szantażu jesteśmy winni mordu sądowego. Republikanie mają wynik wyborczy w kieszeni. Nikt nam nie uwierzy. Miles! Chodzą po kraju same rejtany, ten opętany, tamten zawiany. O końcu Polski znoszą okrzyki, trzeszczy bielizna, lecą guziki. A ja wam mówię, dość narzekania, interes zróbmy, to nie są żarty. Punkt założyłam reperowania koszul porwanych, marzeń podartych. Nic się nie stało, nic się nie stało. Powie historyk już za lat sto, próbując dojrzeć różnicę małą, gdzie mniejsze dobro, gdzie większe zło. Nic się nie stało, nic się nie stało. Przecież świadomość kształtuje byt. Jak się wybrało, tak się wybrało. Mnie trochę głupio, mnie trochę wstyd. Ta demokracja to nie zabawa. Równe żołądki i równe prawa. Głos do wspólnego wrzucając garnka. Równy profesor jest i kucharka. Ja chcę chłodnika, a ja polewki. To barszcz czerwony czy zupa nic? I tak się ludziom dostaną zlewki, gdyż kuchnia będzie śmietany pić. Nic się nie stało, nic się nie stało. Jęczą elity, rekoce lud. W światowych mediach miejsca za mało, by skomentować ten polski cud. Nic się nie stało. Wiadomo i tak, bez nas się toczy światowa gra. Lecz nie oddamy ani guzika, a świat najwyżej guzik nam da. Nic się nie stało. Śpiewała Krystyna Tkacz z ansamblem, a w słuchowisku wystąpili Joanna Jędryka, Maciej Damięcki, Andrzej Fedorowicz, Marek Frąckowiak i Zdzisław Wardyń. A teraz już na żywo Marek Ławrynowicz. Pewien reżyser wymyślił sobie piękny film. Wszystko w filmie było piękne. Każda scena, każda minuta, nawet sekunda. Powstał film zdumiewająco piękny, niestety przerażająco nudny. Producent obejrzał i mówi: przyspieszyć akcję i co druga minuta wmontować coś brzydkiego, jak leci babcie z Turkmenii, trędowaci z pustyni, najbardziej anorektyczne modelki na tle zdjęć z obozów koncentracyjnych. Wmontowano i nuda znikła jak ręką odjął. Tyle, że filmu nie dało się oglądać, nie wiadomo dlaczego, ale w żaden sposób się nie dało. Przemontować, zarządził producent. Ale jak? Spytał reżyser. A cholera go wie, rzekł producent i poszedł sobie. Od tego czasu reżyser montuje. Miesiąc temu skończył 107 lat i montuje dalej. Marcin Jędras. Dyktanda kombatanda. Dzień dobry, panie Bronisławie. A dzień dobry. A co to pana ostatnim razem nie było w PESK? Strajk jakiś? Uprzedzałem pana, że wybieram się na krótki urlop. A rozumiem. Jurata? Kajpacz? Meksyk. Oho, powodzi się ludziom, kończy piczony. Jeszcze narzeka pan na brak Polsy w PESK. Byłem w Meksyku na zaproszenie tamtejszych pisarzy. Proszę, proszę. To tam są jacyś pisarze? Pewnie piszą pismem węzełkowym. Raczy pan żartować. Pismo węzełkowe używane było w Peru. A co to ja nie wiem? Znałem kiedyś peruwiańskiego pismaka marynistę. Pisał z szybkością 60 węzełków na godzinę. Interesujące. O, pan też mógłby z niego brać przykład. Pisać krótko i węzełkowato. Staram się jak mogę. A w tym Meksyku to gdzie pan był konkretnie? Bo ja byłem w Acapulco. Ale w Polsce. Jak to? Armia Krajowa miała w moim regionie swoje pulko doświadczalne. Acapulco. No więc wezwał mnie generał Siarow i mówi: Baton, zróbcie im tam niezły Meksyk. Dostaniecie za to krzyż. I dał mi do pomocy towarzyszkę, która właśnie wróciła z Meksyku, gdzie pomagała w zamachu na Trockiego. Nazywała się właśnie Krzyż. No jak jest Krzyż po hiszpańsku? Cruz. O właśnie, Viera Cruz. Acapulco. Nie, ja byłem na Jukatanie. A też znam. No pewnie, pan by nie znał jakiegoś miejsca. Ale Jukatan znam szczególnie dobrze. W latach 60. prowadziłem się tam bardzo interesującą operację. Jeśli jeszcze pan powie, że wzorem Majów, czy raczej Azteków, wyrywał pan tam serca. A po co było wyrywać? Człowiek był młody, serce samo rwało się do czynu. Z młody piasi się mała. Więc co to? Więc co to była za operacja? Ale tajna, tajna, nie wolno mi mówić. No przecież piszę pańskie pamiętniki. O, ale jeśli pan nie chce. Co nie chce, pisz pan. Zaczęło się to na Kubie. Wkrótce po inwazji w Zatoce Nierogacizny. Chyba w Zatoce Świń. Wiem, ale w odróżnieniu od pana wyrażam się kulturalnie. No więc któregoś dnia wezwał mnie Fidel i mówi: Bronek, por favor. Byliście po imieniu? Oczywiście, on zawsze mówił do mnie per Bronek, a ja do niego towarzyszu komendancie. Tym razem mówi tak: Bronek, por favor. Nostra Cubana Revolucion, nasza rewolucja kubańska potrzebuje świętego. Rewolucja potrzebuje... Kogoś takiego, którego święte relikwie można by wystawić na widok publiczny, w mauzoleum. Ja na to: compadre comandante, podajcie tylko nazwisko, a nawet męczeństwo się załatwi. Los chicos grillados en mordes. Zaraz, nie tak szybko. Los chicos grillados? Co to znaczy? Na kolce pieczane. Aha, en mordes. Pysk. Na to Fidel, że święty już jest, tylko trzeba z kontynentu sprowadzić szczątki patrona. Jakiego patrona? 1 maja. Co pan mówi? Także samo zapytał, żem Fidela. A on na to, że amerykańscy naukowcy, dłubiąc w studni na Jukatanie, natrafili na trupa 1 maja. Ma pan na myśli słynną studnię w Chichen Itza? No. Ale Majowie tam głównie dziewice wrzucali. Głównie, ale na samym spodzie znaleźli faceta. Ciekawe, jak się tam znalazł. A może się pośliznął, albo podglądał, albo sam był dziewic. I pokazywał dziewczynkom, jak się skacze. I upadł na główkę. No, w każdym razie, jakimś cudem zamarynowane ciało zachowało się nietknięte. Brakowało tam jednego detalu. Myśli pan, że ten Maja był Castro? Castro w każdym razie tak się napalił, że rozkazał natychmiast, abym jechał tam i wskoczył do czarnoty. Do kogo? Do tej jaskini zelanej wodą. Czenoty. No i ściągnął tego Maja na gwałt. Znaczy szybko, rapido. Bo to się tyczy gwałtu, to już trochę było za późno. I dokonał pan tego? A ile z tym roboty, no? Tym bardziej, że cały Jukatan stoi na jaskiniach. I wszystkie te czenoty łączą się ze sobą. Więc wykradłem się tego 1 maja. A dla pewności również i 3, nawet 9 maja. Tam jeszcze i pszczółka Maja była, ale Fidel w pci pięknej nie gustował. No więc wiozę ich do Hawany na badania, a tu antropolodzy radzieccy, którzy tam przy tych prehistorycznych radzieckich rakietach pracowali, mówią: nie lizia nam etowo geroja. Dlaczego? Bo okazało się, że ci Majowie to byli normalnie Kitajce. Ale rozumiem. To potwierdzałoby teorię, że pierwotni mieszkańcy Ameryki przybyli z Azji. No. A stosunki między Moskwą a Pekinem były wtedy nie najlepsze. No więc rada w radę wysłał mi komandantę do Boliwii po innego świętego. Akurat towarzysz Che Guevara partyzantkę tam organizował. Kazał go Fidel ściągnąć. I na co był mu żywy święty? Jaki żywy? Jak zostałem jego kucharzem, to już długo nie pożył. Podobnie jak Lenin, kiedy jego kucharzem dziadek Putina został. I pan osobiście? I nie wstydzi się pan tego? A czego mam się wstydzić? Że dzięki mnie towarzysz Che, choć martwy, jest podobnie jak Lenin, wiecznie żywy, kurczy pieczone? Ole kino. Wpys. Los Andes, Cordillera, Montaña Patagonia, ostępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym czujem za wylatuje w niebo skłon. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki wszędzie wzdłuż. Jak nudno peruwiańskiej lamie w ugłaskanej panoramie zoologu w centrum miasta F, gdzie taka dzika lama samiec spędza życie opłakane za parkanem z grupy szorstkich dech. Tuż obok w klatce siedzi kondor z diaboliczną ptasią mordą, nostalgicznie międląc w dziobie kłębek piór. Bo i ta lama, i ten kondor z nagą szyją barwy bordo cicho tęsknią do rodzimych stromych gór. Los Andes, Cordillera, Montania, Patagonia, ostępy skrome dzikie, gdzie kondor z nagłym krzykiem zlatuje w niebo skłon. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeziw stóp. Zarówno lama, jak i kondor zachowują swoją godność w tej niewoli zoologicznej swej. Już tyle nocy, dni i latek, w czterech kratkach swoich klatek wręcz się duszą, męczą się, że hej. Czasami lama brzydko splunie, kondor wściekle kąt pofrunie, bo ich serca za osłony piór i skór. Z Apeninów, z gór Schwarzwaldu wyrywają się do Andów, do rodzimych, stromych, słońskich, dzikich gór. Los Andes, Cordillera, Montania, Patagonia, ostępy skrome dzikie, gdzie kondor z nagłym krzykiem zlatuje w niebo skłon. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeżyw wzdłuż. Śpiewał Jan Kaczmarek, wcześniej słyszeliśmy Andrzeja Zorskiego i Andrzeja Butruka i tak zastanawiam się, o, zniknął nasz gość. No, nasz gość udał się teraz do lepszego świata. A, rozumiem. Filmu. Kolejny pokaz, kolejny pokaz, zaszczyty, premier, premierzy, prezydenci, tak jeździ jest. Chłopak po świecie. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja zazdroszczę reżyserom filmowym. Prawda, to jest takie przyjemne, że chociaż wiesz co, to jest z drugiej strony, czeka nagle, buch, sukces. No ale... i wszyscy mówią, ale tak przyjemnie gdzieś pojedzie na jakiś festiwal, wiesz, my... pokażą film, no, pokażą jest, reżysera. Prawda jest taka, wiesz, że na iluś reżyserów nieudanych dopiero przypada jeden udany. Nie mówiąc o tym, jak sam opowiadał, praca na planie to głównie czekanie. A to na słońce, a to na ustawienie świateł. No, jest no to jest w każdym razie lepiej czekać na ustawienie świateł, niż czekać na szansę zrobienia filmu. No to z całą pewnością. A z drugiej strony, wiesz, można reżyserowi zazdrościć władzy, bo mówiliśmy o tytule Bogowie, to dotyczy oczywiście chirurgów, transplantologów, ale również chyba reżyserów. Parokrotnie obserwowałem, jak ważną właściwie postacią jest reżyser na planie filmowym. To po prostu, rzeczywiście to jest Pan Bóg. Ale jest też druga teoria, no, że to jest facet, który nic nie robi, bo operator robi zdjęcia, aktorzy grają, scenarzysta napisał, oświetleniowiec tam włącza te swoje różne rzeczy, a reżyser to jest jedyny, który kurde nic nie robi, stoi. To prawda, ale potem idziesz do kina i czyje nazwisko jest największymi literami swojej. To się rzadko zdarza, że przypomina się scenarzystę, no chyba, że to jest Henryk Sienkiewicz na przykład, ale generalnie rzecz biorąc to jest potop Hoffmana. To jest ziemia obiecana Wajdy, prawda? No więc właśnie w tym zawodzie jest jakaś tajemnica. Nie wiadomo, co właściwie on konkretnie robi, natomiast zbiera splendor, a jeżeli, prawda, film się nie uda, no to był zły scenariusz, no to aktorzy źle zagrali, mistrzowi lekko zachwiała się ręka. Tak jest, operator był beznadziejny, ślepy i głupi, no rozumiesz, ale piękny fakt ten, to jest. Dlaczego my nie zostaliśmy reżyserami? No jakiś się zastanawiałem, się zawsze, zawsze zastanawiałem się, jak w czasach Stodoły Maciej Wojtyszko pracował nad tym, żeby zostać reżyserem. Mówiłem, po co mu to? Po co? Działalność pisarska, satyryczna jest o wiele bardziej interesująca i wynik szybszy. No właśnie. No niestety, ale powiem ci szczerze, zawód reżysera ma swoje cienie, ponieważ to jednak nie jest Pan Bóg. To może jest Archanioł Gabriel i to jest góra, ponieważ nad reżyserem jest producent. No i tak. Reżyser, dawniej był pierwszy sekretarz. Dawniej był pierwszy sekretarz, tyle że producent. Pierwszy sekretarz gorzej się znał na montowaniu. A teraz jest producent i producent, no może jest paru reżyserów w skali świata, którym się producent nie ośmiela wtrącić, ale wątpię, ponieważ producent daje pieniądze, a pieniądze we współczesnym świecie są miarą wszech rzeczy. No i ten producent może sprawić, że świetny reżyser, doskonały materiał filmowy i zostanie popsuty. Nieraz to widzieliśmy. No cóż, no, ale jakoś tak, wiesz co, producentem chyba nie chciałbym być, bo jak przychodzi ta gala, to na scenę wychodzi reżyser. A producent skromniutko siedzi w rzędzie i zarobi tylko interesy. Z ładnymi gwiazdami filmowymi, bo one wiedzą... Ale jak już producent się znudzi, to reżyser też te gwiazdy zatrudni, więc jakoś do nich dotrze. Ja jednak wolałbym w tym świetle reflektorów jako reżyser, prawda, Pan Bóg chwilowy, filmowy wystąpić. No, bardzo by mi się podobało. Gdybym był złotą rybką, to bym ci to po prostu załatwił od ręki. A wiesz, idę jutro na drzechę, może wyłowię jakąś. No, to pogadaj z nią, może ci się uda. W każdym razie, bycie reżyserem to jest, a zwłaszcza bycie dobrym reżyserem, i to jeszcze raz przypominamy naszego dzisiejszego gościa Łukasza Palkowskiego, to jest naprawdę znakomity kawałek chleba. No i życząc oczywiście naszemu dzisiejszemu gościowi maksymalnej liczby dalszych, kolejnych sukcesów, może do naszych scenariuszy. Zwłaszcza, powiedzmy sobie szczerze, to będziemy ukrywać. Jesteśmy szczególnie skromni, zdolni, ale jeszcze ciągle nie dość rozpoznani, to może jesteśmy. Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji. Oczywiście, jak zwykle, audycję zakończy Jacek Kaczmarski z piosenką o mylącym tytule 1788. No, wiesz, o czym to jest piosenka? Nie, w ogóle data mi się nie kojarzy, muszę znaczy, wiesz co, ja myślałem właśnie, że to będzie data o ostatnim roku ancien reżimu. Bo przecież zaraz jest 1789, Bastylia i tak dalej. Ale nie jest to o ancien reżimie. Jest to o pierwszym transporcie prostytutek, złodziei i bandytów na niegościnną, upiorną, ohydną ziemię australijską. Która jakoś mimo to okazała bardzo rozkwitła. Okazała się rajem, również przez pewien czas rajem dla Jacka Kaczmarskiego. A żegnają się z Państwem Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. Pierwsza morska podróż do Australii, łotry przy burtach, prostytutki w kojach. Wszyscy się bali, łukali i żygali w drodze do raju, przewrotności twoja. Panie, coś jeszcze nam nieznanych planach. Miał czarne diabły strzegące wybrzeży Edenu, który przeznaczyłeś dla nas, a w który nikt, prawdę mówiąc, nie wierzył. Czymżeśmy marni zasłużyli na to? Ten, co zawisnąć miał za kradzież płaszcza, płakał nad swoją niechybną zatratą. Nie widział ciebie w robaczywych masztach statku, co tylko był więzieniem nowym, tej, co kupczyła ciałami swych dziatek. Ani przez mgnienie nie przyszło do głowy, że to nadziei nie rozpaczy statek. Ten żołnierz z ponurej eskorty, po czym się los ich od naszego różnił, Wiedział, że nigdy już nie ujrzy portu, gdzie go podejmą karczmarze, usłużni i płatne dziewki, że zabraknie rumu, zanim do celu przygnasz okręt szparki. Z marynarzami pili więc na umór i wbrew zakazom grali o więźniarki. Prawda, nie wszyscy próby swe przetrwali, ale też ciężkoś nas doświadczał, panie. Nie oszczędzałeś nam wysokiej fali, za którą mnogim przyszło w oceanie zakończyć żywot. Innym dziąsła zgniły, wypadły zęby, rozgorzały wrzody, więc znaczął nasz zielony szlak mogiły szkorbutu, szału, francuskiej choroby. Nie odnajdzie w ruchomych otchłaniach ciał nieszczęśników oprócz Ciebie, Boże. Ich żywot grzeszny epitafiów wzbrania, lecz ukarani więc wystarczy może, żeś się posłużył straszliwym przykładem. Oni naprawdę dotarli do piekieł, a umierając nie wierzył z nich żaden, że w swym cierpieniu umiera człowiekiem. Ląd nam się wydał niegościnny, dziki, łotr bez honoru, kobieta sprzedajna. Z dnia na dzień jak się stać ma osadnikiem nieznanych światów, bo rozpoznać raj nam nie było łatwo. Znaleźć w sobie siłę wbrew przeciwnościom, bez słowa zachęty, by mimo wszystko żyć, nim nam odkryłeś kraj szczodry w zboże, złoto i diamenty. Łajdacki pomiot, łotrowskie nasienie, czerpiąc ze spichrza twoich dóbr wszelakich. Choć tyle wiemy własnym doświadczeniem, w nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. Dziś mam do Państwa prośbę. Proszę mi pozwolić na odrobinę prywaty, bowiem chciałbym zadedykować prywatnie zupełnie swoją piosenkę pewnej osobie. Piosenkę tę napisałem, kiedy skończyłem 50 lat. Jej tytuł Prośba Nieśmiała, czyli piosenka na drugą połowę życia, bo tak mi wyszło. Śpiewa się 100 lat, więc połowa tego to będzie 50, ale oczywiście, proszę Państwa, każdy ma inaczej. Dla każdego połowa życia przypada kiedy indziej. To nie jest arytmetyka, to nie muszą być wcale równe połowy. Tu mi się przypomina ten szkolny, znany kawał o tym, jak to nauczyciel krzyczy na uczniów: wam kładę do głowy tyle rad, że połowy są równe, ale i tak większa połowa z was tego nigdy nie zrozumie. Osoba, której chcę zadedykować tę piosenkę na drugą połowę życia, to osoba, którą właśnie znam od zawsze. Można powiedzieć, że wychowywaliśmy się razem. Czasami go bardzo lubię, czasami go bardzo nie lubię. Czasami się z nim zgadzam, czasami się z nim głęboko nie zgadzam. Ale w zasadzie zgadzam się z tym, co piszę, bo jest to też osoba pisząca, grająca, śpiewająca. Lubię go słuchać, za to bardzo go nie lubię oglądać w telewizji. Piosenkę tę dedykuję sobie, bo mam właśnie urodziny. No, oczywiście to żart, bo ta piosenka jest o nas wszystkich. Gdy wykonamy swe prace, wszystko być może inaczej. Będzie czas ciekawy, będzie czas zabawy, będzie czas nauki, na podróże i na wnuki. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą: panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą: panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. Gdy przyjdzie wybrać się w drogę, z za dużo zabrać nie mogę. Będzie czas lekkości, będzie czas ważności, będzie czas odsiewu, bez odrzuceń i bez gniewu. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą: Panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą: Panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. A gdy wyjdziemy na morze, na wiatry głowę otworzę. Będzie czas na fale, jakiś port i dalej. Będzie czas na myśli, że nie do